قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. هذا الباب في بيان أحكام زكاة الفطر، وسمي زكاة الفطر لأنها تخرج بعد انتهاء شهر رمضان، زكاة الفطر imeitwa kwa jina hili kwa sababu wanasema ulama ni zaka ambayo hutolewa baada ya kumalizika mfungo wa Ramadhani. Ni zaka inayotolewa baada ya kufungulia, yani baada ya kumaliza siyam Ramadhan. Idhan ameleta mlango huu kwa ajili ya kubainisha ahkam ambazo zinataallaki na zaka hii, ambayo mara nyingi huwa watu wanaisoma inapofika wakati wake baada ya kumalizika Ramadhani. Lakini hizi ni ahkam kama zilivyo ahkamu nyingine ambazo ni wajib kwa Waislamu kuzifahamu, na sio kusubiri ukifika mwezi wa Ramadhani, bali wakati ule inatakiwa iwe ni mimbabi tadhkir, katika mlango wa kukumbushana, na sio mlango tena wa kuelekezana ahkam almutaalliqa bi zakati alfitri. Qala rahimahullahu ta'ala: tajibu bi awwali laylati al-eid, faman mata أو عسر قبل الغروب فلا زكاة عليه، وبعده أي وبعد الغروب تستقر في ذمته، يعني تستقر الزكاة في ذمته، وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعدما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم أنسيما العلامة المرعي: تجب نواجب، أي تجب زكاة الفطر. إن واجبك زكاة الفطر كتليوا بأول ليلة العيد، katika ule usiku wa kwanza wa idi تجب زكاة الفطر بأول ليلة العيد. إن واجبك كتليوا زكاة الفطر katika ule usiku wa kwanza wa idi، yani inapokuwa leo ndio Ramadhani imemalizika، mwandamo umeandama wa Shawwal، tayari imeondoka Ramadhani. Kwa usiku huu ambao tunalala tukiwa na maandalizi ya kesho kuswali salatul Eid, Eidul Fitri، huu usiku ndio unaokusudiwa awwalu lailati al-Eid، ule usiku wa kwanza wa idi. Kwa huu ule ndio wakati wa kwanza wa kuwajibika kutolewa zakatul fitri، na kabla ya hapo، yani kabla ya kuingia wakati ule kutolewa zakatul fitri la tajib، sio wajib، wa inama itachukua hukumu nyingine tutakuja kuiona mbele hapa، inakuwa ni amrun jaiz inakuwa ni jambo ambalo kwamba lafaa kutolewa kabla ya kufika usiku ule wa Idi, lakini haitachukua hukumu ya wujub. Ama inapokuwa inawajibika kutolewa zakatul fitri ni pale inapokuwa Ramadhani tayari imemalizika ndani ya usiku ule wa kwanza wa Idi, tajibu fiha azzaka. Kisha asema faman mata, basi atakayekufa, yani muislamu yoyote atakayekufa, au usira, yani sara aqluhu la yanaqidu, au akachanganyikiwa akili, au usira, au akachanganyikiwa akili, yani sara aqluhu la yanaqidu, ikawa akili yake imechanganyikiwa haina utulivu. Kabla al-ghurubi, akapatwa na hali hii ya umauti au kuchanganyikiwa akili. Kabla al-ghurubi, kabla ya jua kuzama, yani kabla ya jua kuzama usiku ule wa Idi. Fala zakata alayhi, huyo haina ulazima wa kumtolea zaka. Fala zakata alayhi ay fala tajibu alayhi zakatul fitr, haitakuwa ni wajibu kwake yeye kutoa zakatul fitr. Yani mtu ambaye Ramadhani imemalizika, mwandamo umeandama wa kumalizika Ramadhan, la, yani leo ndio siku ya mwisho ya kumalizika Ramadhan, imma tarehe 29 au tarehe 30 ya Ramadhan. Sasa inapokuwa jua linaelekea kuzama lakini bado halijazama, ambao jua likishazama umeingia waktu al-wujub, na kabla ya kuzama bado sio wakati, sio wakati wa ulazima kutolewa zakatul fitri. Sasa muislamu atakayekufa kabla ya kuzama jua, ile siku ya mwisho ya kumalizika Ramadhani, la tajibu alayhi azzaka. Au yoyote atakayechanganyikiwa akili, hali ya kuwa alikuwa ni mzima mwenye akili timamu, lakini siku ile kabla ya kuzama kwa jua akili yake ikavurugika, pia la tajibu alayhi azzaka. Wa ba'dahu ay man mata ba'da ghurubi ash-shams wa man usira ba'da ghurubi ash-shams tastaqirru fi dhimmatihi ay tabqa az-zakatu fi dhimmatihi, inabakia kuwa ni lazima zakatul fitri katika dhimma ya mtu huyo. Wa ba'dahu ay wa ba'da al-ghurubi, man mata ba'da al-ghurub أو عسر بعد الغروب تبقى في ذمته زكاة الفطر, إن بكيها كتك ذماياك يمتهوي زكاة الفطر, يعني إن بكيها إكيه سبيك كوانب امتهوي أنا تكيوى أتوليوي زكاة الفطر. جوا لشزاما نا تياري مواندامة مونيكانا كيشني كصالي عيدي تعالي وشيئا وقت الوجوب, فمات شخص أقام كفمت داني يا وقتي هو كهو يألي كفا, ونسمع علماء تجب عليه تستقر زكاة الفطر في ذمته, إن بكيا زكاة الفطر نواجب وكي يمتهو أنباء مفاليكي كون ما نجكم لتباكي كوالي ولي نجوزاكي اندي واتقاوم توليا sababu yeye amekufa tayari zaka ishakuwa ni wajibu kwake yeye. Au kachanganyikiwa wakati zaka ishakuwa ni wajibu kwake yeye na hakuchanganyikiwa kabla ya wakati huo. Fahim tahadha. Wahia ay zakatul fitri, hapa anabainisha hukumu ya zakatul fitri. وهي واجبة أي زكاة الفطر واجبة نايو زكاة الفطر حكم يكن واجب على كل مسلم يو كل مسلم زكاة الفطر حكمها واجبة على كل مسلم يو كل مسلم يجد ما يفضل مسلم من يكفات كل كنتزيد يجد المسلم الذي يجد ما يفضل أي ما يزيد مسلم من يكفات كل كنتزيد عن قوته هناك تقول تاك وقوت عياله نتقول تفاميليا ياك يوم العيد سكويل يعيد مشانا وليلته نوسكواك وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته زكاة الفطر نواجب وكل مسلم من يكفات تنكزيدي yani mwenye kupata kinachozidi an qutihi kunako chakula chake mwenyewe wa quti iyalihi na chakula cha familia yake yaumal aidi siku ile ya idi mchana wala ilatihi na usiku wake baada ma yahtajuhu baada ya kumalizika yale anayohitajia muislamu huyo min maskani katika maskan malazi raita kwa baada ya kisha kukamilisha yale ambayo yapo katika mahitaji yako kama vile malazi sehemu ya kulala haina tatizo udaiwi kodi kama unadaiwa kodi kwanza lipa kodi kisha mafi kalamu so natoa zakatul fitri alafu unabakiwa unadaiwa kodi ya nyumba la yambaghi hada min maskani wa khadimin na mtumishi unahitaji nyumbani kwako uwe na mtumishi kwa lazima kwanza umlipe kama hauna basi umtafute kwa sababu ni haja ambayo unahitajia na haja inatangulizwa kabla ya zakatul fitri. Yaita wadabatin na kipando kama ni mnyama au vipando vyetu vya kisasa sababu sasa hivi watu hawapandi wanyama ila sehemu chache ambazo wanatumia usafiri wa wanyama. Kodaba kwa sasa wanaingia hata bodaboda inachukua hukumu ya sayarat raita kwa ikiwa mtu anahitajia na ana haja ya kupata kipando na iwapo anaweza akakinunua hicho kipando basi zakatul fitri itakuwa hawezi kutoa basi inatakiwa mtu huyo kwanza anunue kipando لأنها حاجته وسابو شو كيباندو ndio haja yake ama ukiwa pesa yako isiyo ya kupigia hesabu kununua boda boda au kununua gari unaruhusiwa kutoa zakatul fitri hata kama hujanunua kipando basi una 200 una uwezi kupigia hesabu ya labda beskei wa thiyabin badlatin na baada ya kumaliza haja ya nguo wa thiabin badhila na nguo za kutoa kuwapa wale wanaostahiki ambao wako juu yake wako chini yake hili nafahamika kwamba siku zaidi huwa baba mama na hasa baba anakuwa ameshughulishwa sana kuandalia familia yake mavazi Kwa hii thiab badhla, nguo hii ambayo unaziandaa nguo hizi za sikukuu kuandalia watoto wako, kuandalia wake zako. Kwa zakatul fitri inapigiwa hesabu baada ya kumalizika yote haya. Yaani usitenge bajeti ya zakatul fitri kabla hujanunua nguo. Baita? Kwa lazima uhakikishe mwenyewe umenunua nguo ambayo waona kwamba utafurahi kwa siku hiyo na kupendeza, lakini pia mwanao pia hivyo hivyo, na mkeo, na kila aliyoko chini yao. Baada ya kumaliza kununua mavazi haya ambayo mavazi ya kisheria, ndo inaingia sasa hali ya kuangalia zakatul fitri. Na kuna ibara nyingine Sheikh ameisema, wa kutubi ilmi, na anapokuwa ameshamaliza ile haja yake ya kununua vitabu vya kiilmu. Wa kutubi ilmi, na anapokuwa tayari ashamaliza kununua vitabu vya kiilmu, yani alati yahtajuha, vitabu ambavyo anavihitajia linnadhar walhifdh, kwa ajili ya kuvichungulia vitabu hivyo na kuhifadhi. Ikiwa ana haja ya kununua hivyo vitabu, basi vitabu vinatangulizwa kabla ya zakatul fitri. Idhan hapa Sheikh maelezo haya yote anaelezea hukumu ya zakatul fitri aliposema, ukiregea huku juu, wa hiya wajibatun, nayo zakatul fitri ni wajib, ala kulli muslim, juu ya kila muislamu, yajidu ma yafdhulu an qutihi, mwenye kupata chenye kuzidi kunako chakula chake mwenyewe, wa quti iyalihi, na chakula cha familia yake, yawma al-idi wa laylatihi, siku ya idi, mchana wake na usiku wake. Idhan unapokuwa ushamaliza yote haya ambayo ndo haya aliyoyaeleza Sheikh, baada ma yahtajuhu min maskani, baada ya kukidhi yale yote anayohitajia katika maskan, wa khadim wa dabbatin wa thiyabin badhlatin wa kutubi ilmi, na mengineyo katika hawaij, yatakapokuwa tayari ushakamilisha, ndo unaingia katika kupiga hesabu ya zakatu الفطري. إذن نفهم هنا أنه واجبة وزكاة الفطر واجبة، ولكنها تجب بعد انتهاء الحوائج. وزكاة الفطر إن واجبك قمت بعد يكم لزك زله حجزاك. أما تكفكو أمت ومماليز حجزاك زوت pesa ikamwishia kuweza kuandaa ile zakatul fitri, khalas, huyo anahesabika ni katika watu ambao faqidu shay'i. Raita qala ibn al-Munzir rahimahullah ta'ala, ibn al-Munzir anasema katika sehemu hii katika kubainisha hukumu ya zakatul fitri, ajma'a al-ulama ala annaha fardun, kwamba wamekubaliana ulama ya kwamba zakatul fitri ni fardh, ay wajib. Li hadith ibn Umar, wa hadith Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, radiyallahu ta'ala anhuma, qala asima farada rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakatul fitri min ramadhana. Ibn Umar asima amefaradhisha mtume wa Allah zakatul fitri katika mwezi wa Ramadhani, sa'an min tamri, pishi ya tende, au sa'an min sha'ir, au pishi ya sha'ir, aina ya ngano, ala al-abdi, kwa mtumwa, wal hurri, na aliye huru, wal dhakari wal untha, na mume kwa mke, was saghiri wal kabiri, na mdogo na mkubwa, min al-muslimin, katika waislamu wote hawa, faradha alaihim zakat alfitri, Mtume alayhi salam amewafaradishia kutoa zakat alfitri. Hadha alhadith rawahu aljamaa. Idhan hii ni dalili ambayo ulama wanastadili nayo kuonesha kwamba zakatul fitri wajibatun, ni wajib na sio sunna, kwamba waweza toa na waweza usitoe hata kama una uwezo. Aita bal tajibu alayka, na ikiwa hutatoa aliyakuwa una uwezo itabaki kuwa ni deni la Allah subhanahu wa ta'ala fi dhimmatik. Sababu wajibat wal huquq la tasqutu illa bidalil shar'i, zile haki za wajib za Allah subhanahu wa ta'ala allati awjabaha alaina haziwezi kudondoka hukumu yake hivi hivi tu, mpaka kuwe na sababu ya kuzidondosha. Sasa wewe ukiwa una uwezo wa kutoa zakatul fitri na ukashindwa kutoa, fahamu ya kwamba itabakia kuwa ni dhima kwako wewe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ba'da dhalika akasema al-allama watalzamuhu an nafsihi, na inamlazimu zakatul fitri an nafsihi, mtu nafsi yake mwenyewe kwanza. Watalzamuhu ay watalzam zakatul fitri an nafsihi, inamlazimu mtu mwenyewe kwanza nafsi yake zakatul fitri. Yani wewe kama ndio rais wa nyumba, baba wa nyumba, wewe ndio rais pale, kwa zakatul fitri inakuwa ni wajibu kwako wewe kwanza hapo nyumbani kwako kabla ya yoyote. Kwa ukitaka kupiga bajeti ya zakatul fitri, kwanza jipigie wewe, uwe ndio wa kwanza na usijiweke mwisho. Kwanza mwenyewe wa amman yumawinuhu, katika lugha nyingine wanasema yamunuhu, wa amman yumawinuhu ay amman yamunuhu bimaana amman talzamuhu nafakatuhum, baada ya kujitolea mwenyewe nafsi yake, kisha amman yamunuhu, wale ambao wanamuhusu, wale ambao wanamuhusu. Na wanasema ulama neno hili lina maana amman talzamuhu nafakatuhum, kisha wale ambao wanamlazimu mtu huyo kuwasimamia matumizi ya lazima, kazaujati, kama vile mke, walwalad mtoto, waabdi mtumwa, walab walum walab mama baba. Hao wote ni katika watu ambao wanasema ulama talizamuhu nafakatuhum, inawalazimu yeye kuwahudumia zile huduma za wajibu. Idhan kwa inamlazimu yeye kwanza, kisha wale ambao wanamuhusu, minal muslimina, katika Waislamu. Hii ni ibara ambayo imefunga kwamba hata kama atakuwepo mtu yeyote ambaye anakuhusu, wa huwa kafir, hali ya kuwa ni kafiri, sio wajibu kwa kwewe kumtolea ishi zakatul fitri. Uko na mdogo wako au mama yako mkafiri, basi wewe hata kama namhudumia huduma zote katika zile huduma za wajibat, kwa wewe ndo masulia kwake yeye, lakini ikifika zakatul fitri huwezi kumtolea, li annaha kafira. Fa in lam yajid li jami'ihim hapa imeandikwa fa illam yajid li jam'ihim, yani li jami'ihim, na iwapo hatopata zakatul fitri ya kuwatosha wote. Fa illam yajid li jami'ihim, ikiwa hakupata zakatul fitri ya kuwatosha wote hao wanaomhusu. Bada'a binafsihi, ataanza kujitolea mwenyewe nafsi yake. Fa zaujatihi ai thumma zaujatihi, kisha atamtolea mke wake. Fa raqiqihi, kisha mtumwa wake. Fa ummihi, kisha mama yake. Fa abihi, kisha baba yake. Fa waladihi, kisha mtoto wake. Fa aqraba fil mirathi, kisha atawaangalia, atawatanguliza wale wa karibu katika mirathi baada ya hawa. Ikiwa mtu hawezi kupata ile zakatul fitri ya kuwaenea wote watu ambao yamunuhu wako wengi sana, khalas bada'a binafsihi, ataanza mwenyewe. Thumma zaujatihi, kisha mkewe. Baada ya nafsi yake anaingia mke wake, kwa sababu hiya aula min ghairihi, mwanamke ndo anatangulia hapa kuliko mwingine katika zile hukuk za wajiba ambazo natakiwa mwanamke aweze kuzipata kwa mume wake. Raita, sababu yule mwanamke naye amejitolea kukubali kuolewa na yule mwanamume, ndio maana anatangulizwa katika hukuk kabla ya yoyote. Farakikihi, kisha mtumwa wake. Kisha baada ya mtumwa wanasema ulama fa ummihi, kisha mama yake. Fa abihi, kisha baba yake. Mama yuwatangulizwa, kisha anatolewa baba. Raita, kwa kama baada ya kumtolea mama imekwisha, hana kingine, khalas. Na kama kuna zaida, amtolea baba yake. Kama imeisha, khalas, mafi ziyada. Na kama kuna zaida, anamtolea mwanaye. Fahimta hadha? Na kama itakuwa baada ya hapo imekwisha, ule uwezo wake ndio umeishia hapo, anatosheka na hilo. Na kama itakuwa na ziada, fa aqraba fil mirathi, atamtanguliza yule aliyekaribu katika mirathi. Kwa ataangalia baada ya hawa waliotajwa nyuma, na huku akawa na ndugu, akawa na ndugu kaka zake. Sasa ataangalia yule kaka yake, al aqrab fal aqrab. Aita, anaanza yule akhi shaqiq, kisha kama shaqiq wa maisha, anaingia al akh li abi, kaka upande wa baba. Ko ataangalia utaratibu huu wale watu wa karibu katika mirathi. Idhan hii alikuwa anaelezea namna ya zakatul fitri inavyomlazimu mtu. Usipigie hesabu watu wengine ukaiacha nafsi yako. Thumma baada dhalika qal watajibu ala man tabarra'a bi mu'nati shakhsin shahra ramadhana. Watajibu ay watajibu zakatul fitri, na inawajibika kutolewa zakatul fitri ala man tabarra'a, juu ya mtu aliyejitolea. Bimu'nati shakhsin, kumsaidia mtu. Shahara ramadhana, mwezi mzima wa ramadhani. Watajibu ala man tabarra'a bimu'nati shakhsin shahara ramadhana. Shekha anasema na inawajibika zakatul fitri juu ya mtu aliyejitolea. Tabarra'a, at-tabarru'u ni kujitolea. Kwa inamlazimu yule mwenye kujitolea, bimu'nati shakhsin, kumsaidia mtu, shahara ramadhana, mwezi mzima wa ramadhani. Kifa hadha? yani mwezi wa Ramadhani umeingia, wewe ukajitolea kumsaidia Muislamu mwezi mzima, anakula kwako tari daku raita na mambo mengine, ukawa unamsaidia mpaka Ramadhani kamalizika. Idhan yule aliyekuwa kikutegemea mwezi wa Ramadhani ukawa unamsaidia matumizi yake yote ukawa unayatoa wewe, basi wanasema aidan tajibu alayka zakatul fitri, inakuwajibikia wewe pia umtolee zakatul fitri yule uliomsaidia mwezi wa Ramadhani. Hii ni kauli min aqwali ahli alilm annaha tajibu ala man tabarra'a bi mu'nat shakhsin shahr ramadhan. Wal qawl athani, na qawli ya pili annaha la tajib. Qawli ya pili wanasema annaha la tajib, wa innama yustahabu dhalika, bali inapendeza lakini sio wajib. يقول العلامة ابن المنذر رحمه الله تعالى كل من نحفظ عنه لا يوجبها. أنا سمع ابن المنذر رحمه الله قال علماء وتأنباو تهفاذي كواواو إليمو يديني tunachukua kwa wao maalumati hatujaona kwamba wamewajibisha jambo hilo, bali zinabaki kuwa na hukumu ya istihbab, kwamba mtu anajitolea kumsaidia mwenzake mwezi wa Ramadhani, kisha Ramadhani inapokuwa imemalizika ile kumtolea zakatul fitri laisa biwajib alayhi wa innama mustahab, bali inapendeza akimtolea kama alivyokuwa akimsaidia Ramadhani afdhal, lakini haingii katika watu ambao ni wajibu kwake yeye kuwatolea zakatul fitri. Na hadithi ambayo shekhe ameegemea katika sehemu hii, lakini ulama wanasema hadithi hii haina maana ya ulazima, ni maneno ya Mtume alayhi salam aliposema addu sadaqatal fitri, toweni sadaka ya fitri yani zakatul fitri, amman tamunun, muwatolee wale ambao wanawahusu. Kwa ndo maana wengine wa ulama wakasema kwamba inakuwa ni wajib kwa wale ambao wanamuhusu, na yule aliyemsaidia mwezi wa Ramadhani mzima anaingia katika orodha ya wale wanaomuhusu. Kwa hii ni kauli katika kauli za ulama, lakini wengi katika muhakikuna wanasema as-sahihu annahu mustahabun walaysa biwajib. Idhan anasema ولا تجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لا على من استأجر أجيرا بطعامه لا على من استأجر أجيرا بطعامه نا حي واجب لا على من استأجر أي لا تجب زكاة الفطر على من استأجر أجيرا kwa mtu ambaye amemwajiri mtu bitaamihi kwa kuwa anakula kile chakula chake. Mtu huyu ambaye ni mwajiriwa sio lazima kwa yule mwajiri wake kumtolea zakatu alfitri. لا على من استأجر أجيرا بطعامه. وسباب ونسيم علماء لعدم دخوله في المنصوص عليهم قصاب هاو أجيريوا هاو أنجي كتك wale ambao dalili zimekuja kuwabainisha wajibu wao kuwatolea zakatul fitri kama vile watoto, watumwa. Mtumwa ni tofauti na al-ajir. Mtumwa ni tofauti na yule musta'ajar, muajiriwa. Kwa usije ukachanganya mfanyakazi na mtumwa. Mfanyakazi ambaye umempa kazi, anakufanyia kazi zako, na wakati mwingine anakula kwako, raita huyu la tajibu alayka zakatul fitri fi haqqihi, haimwajibiki mtu huyo kumtolea zakatul fitri. Ama ukiamua mwenyewe kutoa, hii itakuwa mimbabi istihbab, itakuwa mimbabi istihbab na sio mimbabi wujub. Kaamua mwenyewe kwamba wewe bosi wale wafanya kazi wote ukawatolea zakatul fitri, makbula, lakinaha la tajib, taita kwa sababu hawako katika wale ambao dalili zimekuja kuwa bainisha kwamba wanakulazimu wewe. Watusannu anil janin, watusannu anil janin. Shekha asema na ni sunna kutolewa zakatul fitri anil janin kwa janin. Janin ni mtoto alioko tumboni, mtoto alioko tumboni ndo anaitwa janin. Idhan watusannu ay tusannu zakatul fitri anil janin, yani ikhrajuha anil janin, ni sunna kumtolea yule mtoto aliyoko tumboni. Yani lugha nyingine huwa wanatumia ikhraju zakatul fitri anil hamli, kutoa zakatul fitri kuitolea mimba. Fihi khilafu baina ahli alilmi, kuna khilafu baina ya ulama, hal je yafaa kutoa zakatul fitri kuitolea mimba amla. Fa ikhtalafu fi hadha, minhum man qala bil wujub, wako waliosema kwamba kutolea mimba, kutolea kuitolea mimba zakatul fitri ni wajib. Wa minhum man qala bil istihbab, wako pia wengine wanaosema kwamba yustahabu dhalika, inapendeza, yani yusannu, ina ni sunna kuitolea mimba zakatul fitri. Na hii ni riwaya katika riwaya za Hanabila, ambayo ndio hii ameiweka katika mudhakira huu al-allamatu al-mura'i rahimahullahu ta'ala. Wa minhum man qala bil karaha, na wako wengine waliosema annahu yukrahu, kwamba inachukiza na haipendezi kutoa zakatul fitri kwa janin. والصواب والله أعلم أنه مستحب. نا قولي أمبو إنا إليكيا كتك أساوة نهي ألو إسما الشيخ يقوان با أنه تسن أو تستحب. إنا بنديسة نا نسن نسي واجب نا هاي تكيز إكيو أمتو نواسع أشاوة بيجي ما حساب ووتو وليوكو حي وليوكو دنياني تيالي وكو حي, basi ile kilichobaki anaruhusiwa kuipigia hesabu na ile mimba. Na pia Imam Ibn al-Munzir rahimahullah amesema katika sehemu hiyo, anasema ajma'a kullu man nahfadhu anhu, wamekubaliana ulama wote ambao tunahifadhi kwa wao, ala annaha mustahabun, ya kwamba zakatul fitri kuitolea mimba ni mustahab. وليس بواجب نسي واجب. ثم بعد ذلك رحمه الله تعالى akaweka fasli nyingine ambayo fasli hii inaelezea namna ya kuitoa zakatul fitri na wakati wake. Qala rahimahullahu ta'ala faslun wal afdalu ikhrajuha yawm al eid, na bora zaidi ni kuitoa zakatul fitri yawm al eid, siku ile ya eid, qabla salati, qabla ya kuingia sala. لحديث ابن عمر مرفوعا وحديث يا عبد الله بن عمر أمبانا سيما كتك حديثه وأمر بها نا أكامريشا متومي عليه السلام أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متومي كامريشا إتوليوي زكاة الفطر قبل يوات كتوكا كويندا كصالي صالة يعيدي. وهذا الحديث عند البخاري ومسلم. إذن أين أونيش حديثه كما وكاتي وأفضلية ني قبل يوم العيد سكويل يعيدي أصبوه قبل إيش؟ قبل الصلاة، قبل يا صالة. أما وقت الوجوب ni pale inapozama jua, akhiru yaum min Ramadhan, ile siku ya mwisho ya Ramadhan, unaendelea usiku ule kuwa ni usiku wa wajibu mtu kutoa zakatul fitri. Kwa mtu akachelewesha mpaka alfajiri akaitoa zakatul fitri alfajiri ya siku ile ya Eid, au baada ya jua kuchomoza ya siku ile ya Eid, almuhim kabla ish, kabla sala. Huu ni wakati wa afdhalia. وتكره بعدها أي وتكره زكاة الفطر بعد الصلاة نا إن تكيزا يعني لا يستحب حي بندزي كويتو زكاة الفطر بعد الصلاة بعد يصالة كما يليبك كحديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أسمى متومي عليه السلام من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. أتكيتوا زكاة الفطر قبل يصالة بس هي نزاكة إن يقبليك كو الله سبحانه وتعالى. ومن أداها بعد الصلاة ناتكيتوا زكاة الفطر بعد يصالة فهي صدقة من الصدقات, هي إتحسبك كو نصدقة كما زليب صدقة زنجين زي جمانة صدقة زنجين ونزطوة, هي إتحسبك كو ني زكاه يا فطري. هذا الحديث رواه ابو داود وحسنه شيخ الالباني رحمه الله تعالى. اذن هي inaonesha watu kuwa makini sana na kuchunga wakati wa kutolewa zakatu alfitri, na kwamba watu wasicheleweshe wakajaitoa baada sala. ثم قال ويحرم تاخيرها, na ni haram kuichelewesha zakatu alfitri عن يوم العيد, kuichelewesha siku ile ya Eid, yani ukaipitisha ile siku ya Eid ukawa hujatoa. Jua limezama, Ramadhani imemalizika, asubuhi imefika, watu wanaswali Eid na wewe umeswali, na ukaacha kutoa zakatul fitri mpaka siku ile ya Eid ikapita, ma'al qudrati, pamoja na uwezekano wa kutolewa zakatul fitri. Una uwezo wa kutoa lakini umeichelewesha mpaka siku ile imepita. Sheikh anasema yahrum dhalika wa yaqdiha, na itamlazimu mtu huyo ailipe. Wa yaqdiha ay watalzamuhu alqada, na inamlazimu kuilipa zaka hiyo, zakatul fitri. إذن الشيخ نبينيش هبا وحرام وكي تلويش زكاة الفطر كناكو سكويل يأيدي هل يكون متنويز وكي توا, لأنه ta'khiru lilhaq alwajib an waqtihi, kwa sababu kufanya hivyo ni kuichelewesha haki ya wajib kuichelewesha kunako wakati wake. Wa ta'khiru alhaq alwajib an waqtihi la yajuz, kuichelewesha haki ya wajib kunako wakati wake haifai. Ibada maalum imewekewa wakati wake maalum, kisha ukaichelewesha ule ukaicheleweshea ule wakati wake min ghairi sababin shar'i, hadha la yajuz, kufanya hivi haifai. Kisha shekha anasema wayakdhiha, na atailipa. Hadha qawlun min aqwali ahli alilmi, hii ni kauli moja baina ya kauli mbili, kwamba atailipa iwapo ataichelewesha mpaka siku ile ya Idi ikatoka. Wanasema ulama wa kauli hii, liannaha haqqun maliyu, kwa sababu zakatul fitri ni haki ya mali ambayo Allah subhana ameiwajibisha kwa waja wake. La tasqutu bifawati waqtihi, haki hii haiwezi kuporomoka hukumu yake kwa kule kupita wakati wake. La tasqutu bifawati waqtihi, bali hata kama wakati wake umeondoka, basi itabaki kuwa ni dhima inaninginia kwa mtu huyo mpaka aitoe, kwa sababu aliacha kutoa ndani ya wakati wake hali ya kuwa ana uwezo. Walqaulu thani, na kauli ya pili, annaha la ya annahu la yakudhiha, kauli ya pili kwamba hatotakiwa kuilipa zakatul fitri. Idhan khurujan min alkhilaf, mtu kutoka katika khilafu hii ni vyema akaitoa zakatul fitri ndani ya wakati wake, ndani ya wakati wake. Na wale waliosema kwamba asilipe wamestadili na hadithi ya Mtume alayhi salam aliposema, man addaha ba'da as-sala fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Wakasema hii akitoa haihesabiki kuwa ni zaka, itahesabika kuwa ni sadaqa. Tayyib, wa tujzi'u qabla al-eid, wa tujzi'u qabla al-eid bi yawmayn, na inatosheleza kutolewa zakatul fitri qabla al-eid, qabla al-eid bi yawmayn, kwa siku mbili. Inatosheleza kutolewa zakatul fitri qabla al-eid kwa siku mbili, yani la qablahuma, na haitoshelezi kutolewa zakatul fitri qabla ya hizo siku mbili. Yani imebakia kumalizika Ramadhani siku tatu ukatoa zakatul fitri, wanasema la tajib, ya la tajuz, bali wakati ambao inajuzu na inatosheleza ikitolewa ni pale zinapokuwa zimebakia siku mbili kumalizika Ramadhani. Na hiyo imekuja katika hadithi, kauli ya Abdullah ibn Umar, anasema kanu yu'tuna qabla al-fitri, walikuwa masahaba wakitoa zakatul fitri qabla al-fitri, kabla ya Eid al-fitri, biyawmi au yawmain, kwa siku moja au siku mbili kabla ya kuingia Eid. وهذا الحديث رواه البخاري. إنه كما وقته ني وقت الجواز. إذن كنا وقت الجواز ووقت الوجوب. وقت الجواز قبل انتهاء رمضان بيوم أو يومين، هذا وقت الجواز. ووقت الوجوب بعد غروب الشمس إلى قبل الصلاة. مفهوم هذا؟ طيب. والواجب أي الواجب في الفطرة نا واجب كتك زاكا يا فطري عن كل شخص ني كمتوليا كلمتو صاع تمري إنما واجب كلمتو kutoa sa'u min tamri, pishi moja ya tende au zabibi, au sa'u zabibi, au pishi ya zabibu, au burri, au pishi ya burri, ngano hiyo, aina ya ngano, au sha'ir, au pishi ya sha'ir, au aqtin, au pishi ya aqtin. Aqti ni nau'u min at-ta'ami allati tutakhadhu min al-laban, ni aina ya chakula ambacho kinatengenezwa kwa maziwa, na inaitwa aqt. Ni chakula ambacho kinatengenezwa kwa maziwa. Anasema maziwa yanapikwa, yanachemshwa, kisha yanaachwa yanapoa, yakishaganda. Kishaganda ile ndio wanasema ndio aqt, chakula vya Waarabu hivyo. Then hapa Sheikh ametaja baadhi ya hubub na vyakula ambavyo vinatolewa zakatul fitri, na akataja aqtin, na hiyo imekuja katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri aliyobainisha ya kwamba kunna nukhrij zakatul fitri idh kana fina rasulullah, tulikuwa tukitoa zakatul fitri kipindi alipokuwepo mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, swa'an min ta'ami, pisi ya chakula, au sa'a min sha'irin, au sa'a min tamrin, au sa'a min zabibin, au sa'a min aqtin. Wa hadha alhadith muttafaqun alayhi, yani hadithi ambayo inaonesha usahihi wa hivi vilivyotajwa na muallif rahimahullahu ta'ala. Thumma qal wa yujzi'u daqiqul burr, na inatosheleza kutolewa unga wa burr. Ima waweza toa burri yenyewe au ukatoa ule unga wake, baada ya kusagwa ule unga wa ngano, wa sha'ir au daqiqu sha'ir, au ule unga wa sha'ir. Kwa unaweza ukatoa ngano yenyewe au ukatoa unga wake. Idha kana ay idha kana daqiqu al-burri wa sha'iri wazna al-habbi, itakapokuwa unga huo, unga wa ngano, kipimo chake ni sawa na kipimo cha zile mbegu zake. Raita idha kana ay idha kana daqiqu al-burri wa daqiqu ash-sha'iri wazna al-habb, itakapokuwa kipimo cha huo unga wa ngano iwe ni sawa na kile kipimo cha nini, cha ile zile mbegu zake. Idhan utaangalia sehemu hiyo, watu wanapenda nini, kutolewa unga wa ngano au ngano yenyewe kabla haijasagwa. Wa yukhraju ma adami dhalika, na hutolewa kwa kukosekana hivyo vilivyotajwa. Ma yaqumu maqamahu, hutolewa vile ambavyo vinasimama nafasi yake. Yaani kama hivi vilivyotajwa, vyakula hivi vilivyotajwa vimekosekana sehemu hiyo, vinatolewa vyakula ambavyo vinasimama nafasi ya vyakula hivyo. Min habbin yuqtatun, katika zile nafaka zinazoliwa, katika zile nafaka zinazoliwa, kadhurati, kama vile dhurra, mahindi, waduhunin, na dukhuni, zile nafaka ambazo ziko sawa, ziko mfano wa uwele au uwele wenyewe, kwa wale watu wanaolima uwele. Wa baqilain, na maharage, na maharage kwa wale ambao wanakula maharage kama ni chakula, kama kwetu sisi. Maharage ni hab, lakini tunakula kama chakula. Raita, kwa inajuzu kutolewa zakatul fitri maharage. Mahindi ni hab, lakini tunakula kama taam. Raita, idha inajuzu kutolewa zakatu alfitri. Pia al-urus, mchele ambao hapa hajautaja. Raita, lakini mchele ni chakula ambacho kinapendwa sana takriban sehemu zote, takriban sehemu zote. Kwa maana kama unatofautiana kwa sampuli zake, kuna mchele mifupi, mingine mirefu. Almuhimu ismu ni wahid. Kwa mchele pia unaingia kutolewa zakatul fitri, na kuzingatia katika sehemu hii, hivi vyakula vinavyotolewa zakatul fitri ambapo amevitaja shekhi hapa, kauli ulama anasema inatakiwa itolewe kile chakula ambacho ni qutul balad. Qutu ish albalad, chakula cha mji huo, yani chakula ambacho kinapendeka katika mji huo, ndio unatakiwa utoe zakatul fitri, ili siku ile ya Idi yule utakayempa hiyo zaka afurahi. Sawa. Na ni mchele, kama hapa kwetu ni mchele Dar es Salaam na sehemu ambazo watu wanapenda mchele, ama ziko sehemu zingine kama nyumbani kwetu Kigoma ni ugali, unga raita. Kwa kutoa sembe ni aula zaidi Kigoma kuliko kutoa nini, kuliko kutoa mchele. Hata sahi hadha asa amani anataka kukataa kifadha, sema sasa hivi tu tumetokea kupenda wali na nini, lakini sio qutul balad. Qutul balad indana asid raita. Kuna sehemu zingine unaweza ukawauliza jana mmekula, anatuambia maakala atujala. Kwa sababu gani? Amekula wali usiku. yani anaweza kujua kwambia naam tulikula wali. Madha yadulu hadha? Kwa nini asiseme naam akala? Yadulu ala anna hadha laysa min qutish albalad, mtabi wala hadha. Tayyib. ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد. نينجوز كوابا وتوينجي فطرياو يمتم موجة. نينجوز وتواتاتو كوابا فطر يمتم موجة. رأيتا؟ وأن يعطي الواحد فطرته نبيا إنجوز kupewa mtu mmoja fitiri yake li jamaati ya watu wengi. Naita? Yani saa moja anatakiwa pewa mtu huyo mmoja. Sawa. Sasa unaweza ukachukua hii saa moja ukawapa watu watatu. Yajuzu wala. Naita? Sasa watajua watagawa vipi, kwa sababu ndio wasaa wako. Na pia inajuzu watu zile pishi tatu ambazo itakiwa apewe watu wangapi? Watatu. Raita ukampa mtu huyo mmoja. Hadha huwa maana kalamihi rahimahullahu ta'ala. Wala yujzi'u ikhrajul qimati, na wala haitoshelezi kutolewa qima, qima cha vyakula fi zakati mutlaqan, ay fi zakati alfitri ala alitlaq. La yajuz, haifai na haitoshelezi kutolewa qima. Qima ni kile kiwango cha saa. Alwajib ikhraju saa, hadha huwa alwajib, ni kutoa nini, pish kama kilo moja na robo hivi, wengine nasema kilo moja na nusu. Almuhim, kilo moja na robo au kilo moja na nusu ya chakula, hadha huwa alwajib. Sio kutoa ile pesa inayogharimu kilo moja na robo. Kwa ukitoa ile pesa inayogharimu kilo moja na robo, la yujizi uhada, haitoshelezi kufanya hivyo. Ala sahih, hadha ala sahih, wa kauli iliyo sahihi. Wa illa hunaka kaulu thani, bali kuna kauli ya baadhi ya ulama wanasema inajuzu kutolewa qima, lakini hawana dalili, na inabaki kuwa kauli yenye nguvu na usahihi ni kwamba inatakiwa itolewe qima na si, itolewe taam, itolewe saa na sio qima. Lakini asilimia watu wengi wanapenda wapewe kima, wapewe pesa ili wajue watafanya nini. Hata laisa bisai, alwajibu ni kutolewa chakula, na ndio unapata malipo makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama wengine unatoa hoja, sasa ukimpa ile kilo moja na nusu, haya mafuta atatoa wapi, mboga atatoa wapi, kuni atatoa wapi, siji nyanya atatoa wapi, hadha min aina hadha, haya yote yanatoka wapi? Alwajibu ni kilo moja na robo, khalas, mafi ziyada, imshi. Sasa hii nyanya siji nini, tafuta sehemu nyingine. Raita, sasa hii habari ya kupiga hesabu nyanya ndio inafikia hatua mtu anatoa zakatul fitri moja, zakatul fitri moja 10,000. Hesabu gani sasa hii? Idhan mwambieni watu watoe qima, watoe saa. Hadha huwa alwajib, na sio qima. Raita? Asilimia kubwa wanapenda kima, na hasa wanafunzi. Wayahrumu ala shakhsi shirau zakatihi, na ni haramu kwa mtu kununua zaka yake, wa sadakatihi, na kuinunua sadaka yake, wala wishtaraha, hata kama atainunua zaka hiyo, min ghairi man akhadhaha minhu, kwa mtu ambaye hajaichukua kwake yeye. Haifai kwa Muislamu kuinunua zaka yake au sadaka yake, hata kama hatoinunua kwa mtu ambaye kaichukua kwake jana. Mathalan, yani mtu umempa zakatul fitri thumma masha, falamma masha hunaka fabaa, akaenda kuiuza ile zakatul fitri, kisha ulivyozunguka mara ukamkuta mtu alionunua ile zakatul fitri, yabiuhu, anaiuza, na ukajua kwamba huyu anayeuza zaka hii ameinunua kwa mtu ambaye kaichukua kwako, la yajuzu kufanyaje? La yajuzu kuinunua. Ama unapokuwa hujui, mafi basi, lakini ukishajua usinunue. Limadha? Wanasema ulama, kwa sababu hiyo ni katika kurudi kuitafuta ile sadaka yako, jambo ambalo limekatazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Umar ibn al-Khattab. Mtume alayhi salam alivyosema, la tashtarihi, usinunue hiyo zaka au sadaka, wala ta'ud fi sadaqatika, na wala usijegee katika sadaka yako. Ushatoa sadaka afu nataka upatiwe tena. Fa innal aida fi sadaqatihi, hakika mwenye kuirudia sadaka yake, kal aidi fi qai'ihi, ni kama yule mwenye kurudia matapishi yake. Ushatapika alafu na unazoa yale matapishi na unameza tena. Ndio sawa na wewe ushatoa sadaka alafu nataka urudishiwe, ima kwa kununua au kwa kumwambia mtu uliompa nirudishie. La yajuzu hadha. Wallahu ta'ala a'lam. Leo tutabakia hapa, naona hapa kuna ana swali.